Trójka. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 25 stycznia, minęła szósta. Radosław Mróz zaprasza na serwis Trójki. Kamil Stoch, drugi w Sapporo. Konkurs wygrał Czech Roman Kołdelka. Radykalna lewicowa Syriza wiedzie prym w sondażach. W Grecji ruszają wybory parlamentarne. Czołgi i artyleria w Mariupolu. Ukraińska armia wzmacnia obronę miasta po ostrzale separatystów. To była zacięta walka. Kamil Stoch był bliski pierwszego miejsca. Ostatecznie w japońskim Sapporo był drugi. Konkurs Pucharu Świata po raz czwarty w sezonie. Wygrywa Czech Roman Kołdelka. Stoch oddał dwa świetne skoki na odległość 140 oraz ponad 125 metrów, ale Czech wygrał na punkty. Kolejny z Polaków, Piotr Żyła, był 11. To będzie ostra walka o głosy. Może dojść do dużego politycznego przetasowania greckiej sceny politycznej. Grecy decydują, dziś wybierają nowy parlament, lokale wyborcze właśnie się otwierają. A w Atenach jest Tomasz Majka. Wszystkie sondaże, było ich publikowanych kilkadziesiąt, przewidują zwycięstwo radykalnej lewicy Syrizy. Badania wskazują, że partia Aleksisa Tsiprasa uzyska od 30 do nawet 36% głosów. Rządząca do tej pory Nowa Demokracja według sondaży ma straty od 5 do nawet 10%. O miejsca w parlamencie rywalizuje 22 partie. Socjologowie tłumaczą, że często populistyczne hasła Syrizy o podwyższeniu emerytur i płacy minimalnej przy obniżeniu równoczesnym podatków trafiają na bardzo podatny grunt. Grecy bowiem mają dość kryzysowych oszczędności. Bezrobocie nadal tu przekracza 25%. By łatwiej utworzyć rząd, greckie prawo wyborcze przewiduje, że zwycięska partia dostaje dodatkowo 50 miejsc w parlamencie. Co ciekawe, posłem chce zostać m.in. były polski reprezentant w piłce nożnej. Krzysztof Warzycha w Grecji mieszka od 25 lat, jest uznanym byłym piłkarzem i ma obywatelstwo tego kraju. Grecy wybierają łącznie 300 posłów. Lokale wyborcze zamykają się o 18 czasu polskiego, a przebieg głosowania kontroluje nie Państwowa Komisja Wyborcza, lecz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Ateny, Tomasz Majka, Polskie Radio. Po krwawym ostrzale ukraińskie wojsko wzmacnia obronę Mariupola. Sprowadzono czołgi i artylerię. Separatyści ostrzelali wczoraj dzielnice mieszkalne z wyrzutni Grad. Zginęło 30 osób, około 100 zostało rannych. Prezydent Petro Poroszenko twierdzi, że zabójstwo cywilów to zbrodnia przeciwko ludzkości. Władze twierdzą, że 4 z 6 wyrzutni, z których separatyści strzelali, zostały już zniszczone. Opublikowano także nagranie podsłuchanych przez Służbę Bezpieczeństwa rozmów bojówkarzy o ksywach terrorysta i popiół. Można z nich wnioskować, że separatyści chcieli ostrzelać ukraiński posterunek i nie przejmowali się znajdującymi się dalej dzielnicami mieszkalnymi. Po ataku, gdy okazuje się, że trafili w bloki cywilów, separatyści nadal nie są tym faktem przejęci i planują dalsze ataki na inne dzielnice. Ukraińskie władze apelują do wspólnoty międzynarodowej o reakcję. Premier Arsenij Jaceniuk i prezydent Petro Poroszenko twierdzą, że ostrzał Mariupola to nie tylko akt terroru, ale też zbrodnia przeciwko ludzkości. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Nie godzą się z decyzją Komisji Europejskiej, dlatego wyszli na ulicę Konina. Kilkudziesięciu energetyków i górników protestowało przeciwko planom zamknięcia elektrowni Adamów w Turku. Według Brukseli nie spełnia ona unijnych norm i dlatego ma być wygaszona za 2 lata. Politycy niestety nas zawiedli. Apelujemy o poparcie naszego sprzeciwu poprzez wpisywanie się na ogólne dostępne listy. Dlaczego pan podpisuje tę petycję? Trzeba wesprzeć ludzi, którzy za chwilę mogą pracę stracić. Miasto może wymrzeć, stanie się miastem emerytów. Żeby miasto być może miało jeszcze ciepło przez jakiś czas, bo za chwilę po zamknięciu elektrowni, wiadomo, jest to za krótki okres, żeby zabezpieczyć miasto od tej strony. No niezbyt ciekawie to wygląda. Podpisy pod petycją w obronie elektrowni zbierane będą do końca tego miesiąca. Na początku lutego dokument trafi do Brukseli. Likwidacja elektrowni Adamów to utrata około 5000 miejsc pracy. Prezydent z nagrodą specjalną od Business Center Club Bronisław Komorowski odebrał honorową złotą statuetkę. BCC doceniło w ten sposób działania głowy państwa na rzecz rozwoju i stabilności Polski. Prezydent Komorowski gratulował innym laureatom i dziękował, że biznes potrafił wykorzystać odzyskaną ćwierć wieku temu wolność. Ludziom biznesu chcę serdecznie pogratulować i jednocześnie podziękować za to właśnie, że w odpowiednim momencie potrafili być odważnymi. Czasami trzeba było ryzykować. Czasami wykazali się wielką pracowitością pomimo trudności. A czasami właśnie potrafili także uchwycić w porę to szczęście, bez którego trudno myśleć także o sukcesach w biznesie. Wielka gala liderów polskiego biznesu odbyła się w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. To był serwis Trójki. Rano w wielu miejscach możliwe są mgły, a w ciągu dnia opady śniegu, śniegu z deszczem, a na południowym wschodzie także samego deszczu. W całym kraju sporo chmur, na większe przejaśnienia mogą liczyć mieszkańcy na północnym zachodzie. Na przeważającym obszarze Polski od minus 1 do plus 1 stopnia cieplej będzie na południowym wschodzie i na wybrzeżu. Tam termometry pokażą 3 stopnie powyżej zera. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy. ponoć jest niedziela. Dzień dobry Państwu, Marcin Witan, kłaniam się o poranku. Ponoć, bo tak się właśnie nazywał ten utwór, którym rozpocząłem z Państwem dzisiejsze spotkanie. Jakiś to zespół, jacy to ludzie będą bohaterami dzisiejszego spotkania, za chwilę się okaże. Powiem tylko, że nie mogli dzisiaj przybyć na żywo do studia, dlatego tę rozmowę z nimi nagrałem u nich, tam gdzie mieszkają, na Śląsku, ale tak jakby zagościli w Państwa domach i za chwilę zagoszczą. Zagoszczą ze swoją muzyką, ze swojej debiutanckiej płyty. Wszystko za chwileczkę się okaże. A ja będę miał dla Państwa, jak zwykle, konkurs i nagrody w postaci 7 płyt. Ale co trzeba zrobić, to powiem Państwu za jakiś czas. Zespół albo i nie. Zrywam się do życia bladym świtem, parząc usta herbatą, budzę myśli ze snu. Za oknem miasto budzi się ze zgrzytem, próbuję liczyć do 100, by zebrać się w sobie póki czas. Choć wiem, że tak być nie musi, to wierzę, że sensu w tym szczypta. Czy jest jakaś droga do wyjścia? Są dwie, jest Bóg i jest krypta. Jeszcze jestem u siebie, dopóki wiem, jak mam na imię. Następna chwila, spokój mój pogrzebie. Po kolana utopię się w zimie, nie będzie mnie, tym bardziej nas. Choć wiem, że tak być nie musi, to wierzę, że sensu w tym szczypta. Czy jest jakaś droga do wyjścia? Są dwie, jest Bóg i jest krypta. Dzień mija bez oka zmrużenia, bez żadnej litości, minuty mi zjada. Poznam plany, liczby, zarządzenia. Nie poznam imienia sąsiada, a słońce coraz niżej. Choć wiem, że tak być nie musi, to wierzę, że sensu w tym szczycie. pyta, czy jest jakaś droga do wyjścia. Są dwie, jest Bóg i jest krypta. Księżyc przynagla mnie już do powrotu, więc idę tą samą drogą, co zwykle. Nie wyjdę już dziś z kołowrotu, póki mnie ktoś nie rozjedzie motocyklem. Choć wiem, że tak być nie musi, to wierzę, że sensu w tym szczypta. Czy jest jakaś droga do wyjścia? Są dwie. Rostański, Bartosz Zdechnikiewicz, Wojciech Zakowicz. Brakuje kogo? Brakuje Marcina Solika. I byłby cały zespół, albo i nie. Płyta póki co jedna, pod nazwą? Płyta pod nazwą przekorną Tak. Myśleliśmy na początku, żeby ją nazwać Może i Tak, albo i nie. W końcu zostało samo Tak, albo i nie. Nazwa kusi do różnych sformułowań. Powiedzcie mi, skąd się wzięła ona? Nazwa zespołu to była taka dłuższa rozmowa między nami wszystkimi, gdy każdy z nas przynosił jakieś propozycje. Dajmy to, nie, albo to, nie, albo to. No i zostało albo i nie. Tak naprawdę, to był jakiś kompromis między nami czterema, no bo tych nazw było naprawdę, naprawdę dużo. Jak pamiętam listę, którą Michał przesłał na Facebooka po prostu. I było bardzo dużo dobrych nazw, także jeżeli ktoś by szukał dobrej nazwy, to my mamy kilka. Ale już swojej nie chcecie zmieniać. Nie, swoje już nigdy nie zmienimy, bo bardzo się cieszymy, kiedy konferencjerzy mają wyjątkowy problem przedstawiając nas. Płyta się nazywa w związku z tym Tak. Może następna będzie się nazywała Nie. Tak, myślimy o następnej płycie, już właściwie mamy większość materiału. W tym roku na pewno wejdziemy do studia. Porozmawiajmy o tej płycie, która jest. Pamiętam, jak słyszałem was po raz pierwszy na debiutach Festiwalu Debiuty Chrześcijańskie Granie w Warszawie. Nie udało się wam wygrać, ale myślę, że udział w tych debiutach traktujecie jakoś tak pozytywnie. Rzeczywiście ten koncert był niesamowity dla nas. To był bardzo, bardzo duży zastrzyk pozytywnej energii. Kiedy tam przyjechaliśmy, zobaczyliśmy wsparcie, jakim obdarzyli nas ludzie. Zagraliśmy tam koncert, reakcja publiki była fenomenalna. I jakoś to było tak, że to był czas, w którym i ciężko pracowaliśmy i generalnie mieliśmy różne nastroje i pojechaliśmy do tej Warszawy nawet nie przewidując niczego, ale ten odbiór, z którym żeśmy się spotkali, ludzie, których tam poznaliśmy, no to było coś, co dało nam naprawdę, naprawdę mnóstwo energii na długi czas. Publika przyjęła was bardzo gorąco, otarliście się o podium. W ogóle muszę powiedzieć, że to, że znaleźliśmy się w takim gronie. Jesteśmy też wdzięczni wszystkim, którzy na nas głosowali i którzy mieli wpływ na to, że w tym naprawdę niesamowitym gronie znaleźliśmy się. Patrzę na teksty waszej płyty, która na szczęście jest w te teksty zaopatrzona, to jest bardzo dobrze. Ale jak was słuchałem, jeszcze nie mając tych tekstów przed sobą, to sobie pomyślałem tak, może zaskoczenie członków zespołu z faktu, że zostali zaproszeni na przegląd muzyków chrześcijan wynika z tego, że na pierwszy rzut ucha w tych tekstach chrześcijańskich rzeczy jest niewiele. To jest tak na pierwszy rzut ucha, jak to pan redaktor ładnie powiedział, ale tak naprawdę każdy chrześcijanin się zmaga z takimi problemami, o których, z problemami, kwestiami, no, z wszystkimi tymi przygodami życiowymi, o których śpiewamy na tej płycie. I chyba to jest tak, że po prostu ktoś, kto słucha tej płyty, zna doskonale, o czym są te teksty. To są teksty człowieka wierzącego. To właśnie dla ludzi wierzących jakby szybciej to dociera, ale nie tylko. Myślę, że ludzie, którzy sobie nie zdają sprawy z tego, że wierzą, też to przeżywają jako część życia, bo to są po prostu teksty życiowe. Tak, to muszę się z tym zgodzić. Podobają mi się też wasze podziękowania różnego rodzaju. Każdy, rozumiem, za coś dziękuję. Między innymi Wojtek rodzinie za 3 słowa lepsze niż milion. Zdaje się, że pierwszy utwór, jaki wykonaliście, to była Waga, nie? Mam rację? Michał, słowa. Słowa napisała moja mama do Wagi. Nagle mama przyszła z tekstem po prostu. I ten tekst rzeczywiście bardzo, bardzo mi się spodobał i chłopakom szybko też i szybko postanowiliśmy do tego muzykę stworzyć. No i tak się udało. No i mam nadzieję, że mama dalej będzie pisać. Wiem, co znam, daję, co mam, wierzę, w co wiem, jestem, bo mam. A ile jestem wart? Jak to, co wiem, jak to, co znam, jak to, co daję, jak to, co mam? A ile jesteś wart? Jak to, co wiesz, jak to, co znasz, jak to, co dajesz, jak to, co masz. Wiem, co znam, daję, co mam, wierzę, w co wiem, jestem, bo mam. A ile chcesz być wart? Więcej niż wiesz, więcej niż znasz, więcej niż dajesz, więcej niż masz. Wiem, co znam, daję, co mam, wierzę, jestem, bo mam. Wiem, co znam, daję, co mam, wierzę, w co wiem, jestem, bo mam. Wiem, co znam, daję, co mam, wierzę, w co wiem, jestem, bo mam. Większość tekstów tu napisał Piotr Adamski. Piotr Adamski to jest mój dobry przyjaciel ze studiów jeszcze, z czasów studenckich. Kiedy zakładaliśmy Albo i Nie, znalazłem wiersze Piotrka, które on kiedyś tam zamieścił na jakimś blogu i one tam leżały. Wziąłem je i nawet bez słowa zacząłem do nich tworzyć muzykę. Piotrek kiedyś powiedział, że nie wierzy, że do takich wierszy da się muzykę stworzyć, bo one nie są pisane pod muzykę, tylko są po prostu jakimiś takimi zlepkami myśli. Ale absolutnie nie wyobrażałem sobie, żebyśmy do nich muzyki nie stworzyli. No i szybko okazało się, że się da i Piotrek usiadł i stworzył jeszcze kilka nowych na szczęście tekstów i tworzy dla nas czasami. Jesteśmy z nim w bardzo dobrej komitywie i oczywiście pozdrawiamy go gorąco. A muzyka głównie jest właśnie twoja, Michale. To tak jakby taka spółka. Różnie bywa. No akurat gdzie, jaka muzyka się trafi, to się trafi. No miałem takie szczęście, że jakaś wena przy mnie była, natomiast tak naprawdę dużo, i zwłaszcza teraz, dużo nowego materiału tworzymy po prostu zespołowo. I to jest fajne, że w tym zespole bardzo szybko powstał to, co nazywamy młynkiem takim, że ktoś przynosi jakiś pomysł i nagle on wrzucony w młynek tworzy coś zupełnie innego, coś fajnego. A jednym z takich utworów, w których muzykę tworzy zespół, bo jest napisane muzyka albo i nie, to jest utwór Żałuję. Jest jeszcze utwór Oby się nie przewrócić, także jest napisane albo i nie i Co z nami będzie jutro, a także Oprzyj. To tak prawie wychodzi połowa. Specjalne okazje wkładam uśmiech wyjściowy, gdy obcy wzrok na mnie pada, cień mój postawę prostuje. Cień mój postawę prostuje. Mam pewność, nikt z tego nie wie. Mam pewność, nikt z tego nie wie. Mam pewność, nikt z tego nie wie. Mam pewność, nikt tego nie wie. Mam pewność, nikt tego nie wie. Że nie mam pewność, mam nikt tego nie wie. Mam pewność, żałuję. Choćby mnie bito co ranek, to nie dam poznać po sobie. Przekupstwo też nic nie wskóra, ze światem się nie rymuje. Ze światem się nie rymuje. Żałosnym jest żałowanie. Żałosnym jest żałowanie. Żałosnym jest żałowanie. Żałosnym jest żałowanie. Żałosnym jest żałowanie. Do siebie, bez rytmu w strofach i w życiu, ze strachu przed własnym zimnem, pod kołdrą cynizmu nocuję. Pod kołdrą cynizmu nocuję. Wstyd mi przed światem, wstyd. Wstyd mi przed światem, wstyd. Wstyd mi przed światem, wstyd. Przed światem wstyd, wstyd mi przed światem wstyd, że wstyd, wstyd mi przed światem wstyd, się przed światem wstyd, wstyd mi żałuję. Emocje adresowane z błędem ortograficznym w imieniu. Nie doszły i nie wróciły, czas je do reszty popsuje. Czas je do reszty popsuje. Nienapisanych listów, gestów i słów niepotrzebnych, trochę też zaniechania, że nie do wszystkich pasuje. Że nie do wszystkich pasuje. Nie chodzę tamtędy jak kiedyś. Nie chodzę tamtędy jak kiedyś. Nie chodzę tamtędy jak kiedyś. Nie chodzę tamtędy jak kiedyś. Nie chodzę tamtędy jak kiedyś. Nie chodzę tamtędy jak kiedyś. Jakbyście tak spojrzeli na te utwory, które umuzyczniliście wszyscy jako zespół i na te, które tylko Michał, które lepsze są? To może ja odpowiem, bo Michał mógłby wpaść w samozachwyt, jakby zaczął mówić o swoich utworach. Nie jest tak, że któreś są lepsze, któreś są gorsze. Jak wydaliśmy tę płytę, stwierdziliśmy, że wszystkie utwory nam się podobają. A jak się śpiewa cudze teksty? Przy każdym tekście zazwyczaj potrzebuję trochę czasu na odnalezienie się w nim, na tym, żeby pokazać wszystkie emocje, kiedy je śpiewam, żeby odbiorca mógł też to poczuć na swojej skórze. Oczywiście podpisujecie się pod tymi tekstami, rozumiem, tak? Pod ich wymową. Tak. Mnie się też bardzo podobał, i usłyszymy go w audycji, utwór Niedowiary. Tu mamy słowa ha, tekściarza nad tekściarze, księdza Jana Twardowskiego. Powiedzcie mi, jak to z tym Janem Twardowskim, bo jak sobie pierwszy raz was usłyszałem w tym utworze, to pomyślałem, no tylko brać dalej księdza Twardowskiego. Co, konkurencja za duża, kłopoty z prawami autorskimi, czy po prostu wam nie leży? Kłopotów nie było, natomiast staramy się mieć autorski materiał i raczej nie korzystać. Być może wejdzie w taką kanwę nam to, że będziemy na każdą płytę jakiś tam jeden tekst czyjś brać i z tego coś robić. Natomiast jeśli chodzi o tekst Niedowiary, to kiedy zauważyłem ten tekst w elementarzu księdza Twardowskiego, to nie wierzyłem, że do tego jeszcze nie powstała muzyka. Bo ten tekst jest nieprawdopodobny i strasznie chciałem do tego muzykę zrobić. Tutaj pomógł mi jeszcze kolega z dawnych czasów muzycznych, Jacek Czepukowski z zespołu Koniec Świata. No być może jeszcze do księdza Twardowskiego gdzieś zajrzymy, ale mówię, to nie jest powiedziane. Natomiast staramy się mieć zazwyczaj swoje materiały. Pamiętam, jak publika pod koniec utworu już kołysała się razem z wami. Ciało włócznią przebite, niewidoczne w chlebie. No tekst jest poważny. Tyle jest niedowiary, by uwierzyć w ciebie. Ale potem, wow, ile tego dookoła i pamiętam potem, wow, ile ciebie dookoła. I pomyślałem, że czy to ciebie jest dodatkiem od was, czy to ksiądz Jan napisał? Bo to zabrzmiało jak dodatek od was. No chyba od nas też dodatek. Teraz nie jestem w stanie powiedzieć, bo już po prostu nie pamiętam tego. Można na koncercie grać, powtarzać, prawda? Powtarzać. To jest fantastyczne, jak ludzie z nami śpiewają, naprawdę. I widzimy, jakie głosy mają ludzie, jak potrafią fantastycznie u nas śpiewać. Anioł, co mnie krzyżykiem od diabła odgrodził kamień. Najstarszy, młodszy od milczenia, ten kto tego napotkał, z kim się musiał spotkać, choć wyszedł boczną furtką trochę od niechcenia. Barwiny, kto się zmarszczył, że deszczu nie będzie. Pani, co dwa razy szaleje, raz kiedy kocha. Raz kiedy siwieje. Nie do wiary, nie do wiary, nie do wiary. Zawsze razem, bo całkiem sposobna mulco, co cztery razy gryzie, a potem ucieka. I wszystko wyznaczone, nie dalej, nie więcej. Ciało włócznią przebite, niewidoczne w chlebie. Tyle jest niedowiary, by uwierzyć w ciebie. Tyle jest niedowiary, by uwierzyć w ciebie. Tyle jest niedowiary, by uwierzyć w ciebie. Tyle... tyle jest niedowiary, by uwierzyć w Ciebie. Niedowiary, niedowiary, niedowiary, niedowiary, niedowiary, niedowiary. Oho, ile tego dookoła. Chcę jeszcze wrócić do tekstów, które głównie pisał Piotr Adamski. Mówiłeś, Michale, że twój bliski człowiek, przyjaciel. Jak byście charakteryzowali te teksty ogólnie? O czym one traktują w swojej wymowie? Bo już mówiliśmy o tym, że one nie są takie wprost, prawda, dotykające wiary i życia wiarą, natomiast są bardzo takie egzystencjalne, bym powiedział, na co dzień. To o życiu chrześcijana tak naprawdę. Bardzo je czujemy, bo to jest dla nas takie teksty po prostu mężczyzny chrześcijanina, który przeżywa i swoją wiarę, i kontakty z kobietami, i właściwie z pracą, i z wszystkim, i swoje życie. Tam jest dużo frustracji. Piotrek bardzo często ma takie teksty, które pokazują tą irytację troszeczkę człowieka. No to wiara też jest taka. No wiara to nie są kurczę, cukierki, ciasteczka, tylko no to jest przeżywanie swojego życia, no ups and downs. Ale to są takie przeżycia, to jest to, co siedzi u nas w głowie też, no coś, co doskonale rozumiemy. No piosenka Oby się nie przewrócić, która jest piosenką, która najbardziej chyba do mnie tekst dociera, jest niesamowita, jest tak bardzo prawdziwa. Mówi ja się zaliczam do tego grona, tak wiele osób, które mówi, o, jest tak dobrze, to za chwilę będzie upadek, nie? I starają się z tym walczyć, mimo tego cały czas patrzą w dół. Polecam ten tekst do przeczytania, do przestudiowania sobie, bo jest naprawdę dobry. Powietrze pachnie obawą o wciąż nie najgorsze jutro. Za parawanem tłustej mgły stoję patrząc z niepokojem w dół. Oby się tylko nie przewrócić, w głowie kołacze ta jedna myśl i nie pozwala żyć. Naprężony jak struna, choć wciąż zgarbiony patrzeniem w dół, tylko w dół. Oby się tylko nie przewrócić, oby się tylko nie wyłożyć. Smutne dni, myśli pełne deszczu, wciąż snują się za mną jak pies. Co będzie, gdy upadnę? W głowie kołacze tylko ta jedna myśl. A przecież będzie tak samo, smutno będę patrzył w dół. Naprężony jak struna, choć wciąż zgarbiony patrzeniem w dół, tylko w dół. tylko nie przewrócić. Oby się tylko nie wyłożyć. Kiedy się wreszcie wywrócę i uderzę głową o piach, może się wreszcie nauczę nie patrzeć w dół, tylko w przód. Wtedy opłaci się wstać, wtedy opłaci się żyć. Naprężony jak struna, choć wciąż zgarbiony patrzeniem w dół, tylko w dół. Aby się tylko nie przewrócić. Zdradźmy słuchaczom, jakie to instrumentarium bogate reprezentuje zespół Albo i Nie. No to ja jestem wokalistą i głównie działam na moich dwóch strunach głosowych. Ostatnimi czasy też zacząłem używać takiego instrumentu jak melodyka. Jest to instrument dęty, klawiszowy, coś w tym stylu, który wydobywa dźwięk poprzez dmuchanie w otwór. Mamy poza tym mandolinę, na niej gra Marcin, który dzisiaj jest nieobecny, i gra też na gitarze akustycznej. Ja gram na gitarze klasycznej, akustycznej, a Michał na gitarze basowej. Jesteście niezwykle zgrani, to zauważyłem. Po prostu gracie, te wasze ruchy są jednoczesne. Jak się tak patrzy z daleka, to tak wszyscy jak automat po prostu się ruszacie. My tego nie widzimy. Ja wiem, no tak, ale to widać. No tylko oczywiście wokalista trochę od tego odstaje, bo czasami bierze ten instrument dmuchany, tak, i tam coś naciska i dmucha, żeby grać. Ile macie czasu na próby? Jak to jest, że tak dobrze wam idzie? Spotykamy się raz na tydzień, czasem dwa razy. I w sumie tyle nam wystarczy, no i gramy na koncertach i to gdzieś się utrwala. Myślę, że to nas bardzo, bardzo szybko spoiło. Co ciekawe też właściwie to czasem nawet przed sceną zdarza nam się coś zagrać i po prostu to później staje się utworem. To później Michał najczęściej nagrywa po prostu na komórkę i na próbie sobie to utrwalamy, jakoś rozpoznajemy. No, mam całą kupę w ogóle takich fragmencików. Na zasadzie tutaj 15-20 sekund, bo coś fajnie zabrzmiało. Ale polecam to na pewno młodym zespołom, które próbują, które chcą coś zrobić, żeby rzeczywiście po prostu nagrywały wszystko, co robią. Teraz wokalista chciałbym, żeby mi wytłumaczył, dlaczego zespół występuje w takich, powiedziałbym, uniformach niezwykle atrakcyjnych, choć dość prostych i klasycznych w najlepszym sensie tego słowa, co sugeruje już okładka płyty Tak zespołu Albo i Nie. Jest to bowiem krawat wycięty. No, ktoś by mógł powiedzieć, że jeśli się słabo kogoś słucha, to można lepiej go zobaczyć. Także do tego wniosku też chcieliśmy dojść, ale inni mówią, że jednak ta muzyka jest ciekawa i to ich słuchamy. No, ale co do już konkretnie do stroju, na początku naszego wspólnego próbowania grania chcieliśmy właśnie jakiś taki styl 20 lat, 20 wieku. No i w końcu doszliśmy do wniosku, że możemy ubrać się jednakowo. Czyli czarny dół, białe koszule i czarne krawaty. Przyjęło się to na tyle, że jesteśmy przez to rozpoznawalni. Czasami nam to doskwiera, kiedy gramy na jakimś festiwalu bądź festynie, gdzie temperatura dochodzi do 35-40 stopni, a my twardo dalej w białych koszulach, w czarnych spodniach. Czasami zdarza się tak, że gdzieś przyjedziemy i ludzie w ogóle na nas nie zwracają uwagi do momentu, kiedy nie ubierzemy naszych strojów, i potem mówią: a to przecież to wy, no tak, no wiedzieliśmy od początku. Są i takie sytuacje. No, ale to jest tak, że to wszyscy razem wymyśliliście, czy ktoś pierwszy rzucił pomysł? To był też jakaś taka forma konsensusu, bo też na początku właśnie zastanawialiśmy się, jak to zrobić. No bo z jednej strony bardzo, bardzo chcieliśmy jakoś dobrze wyglądać dla widza po prostu. Co nie dograsz, to wygląda, jak Bartosz powiedział. A oprócz tego no też chcieliśmy jakoś tak się prezentować jako zespół po prostu i stwierdziliśmy, że te jednakowe uniformy tak po Beatlesowemu to była bardzo fajna rzecz i dlaczego nie spróbować tak. Szybko się to przyjęło i ludzie to bardzo polubili rzeczywiście, więc to się już nie zmieni. Czy waszą grę, wasz sposób śpiewania, grania uważacie za jakiś styl? Jesteście też rozpoznawalni brzmieniowo? Jesteśmy rozpoznawalni brzmieniowo tylko i wyłącznie przez to, że nie jesteśmy w stanie rozpoznać, co to za styl, co to za muzyka. I ludzi, których spotykamy, którzy znają się na muzyce bardziej niż my, też nie są w stanie tego określić. Także jest to dla nas zagadka. No i oczywiście dla radiosłuchaczy, których pozdrawiamy i liczymy na jakąś podpowiedź. Cóż to za styl? Reprezentuje zespół albo i nie? Bo ja chyba pamiętam, Marcin Jakimowicz tak coś sugerował skrzyżowanie Mariusza Lubomskiego z Eryckiem Claptonem. Nie. To bardziej, jeżeli mamy do czegoś to zbliżać, to po prostu muzyka akustyczna. Próbowano nas zamknąć w szufladce poezji śpiewanej, ale nie odnajdujemy się tam zupełnie. Chociaż no, trzeba powiedzieć, że te teksty jednak no, nie są takie wprost, one mają drugie dno. Są poetyckie, więc no, w jakiś sposób jest to poezja śpiewana, ale... Ale to też dla nas jest troszeczkę radość, bo mamy dużą swobodę. To znaczy nie ma tak, że tworzymy, że na przykład tworzymy jakiś utwór i mówimy, o, to nie jest w naszym klimacie, albo to jest w naszym klimacie. Nie, tworzymy wszystko, co nam tak naprawdę wejdzie w łapy, a to, że to tak brzmi, to tak działa, no to po prostu jest efekt naszej pracy. Prawda jest taka, że zakładając ten zespół, nie wiedzieliśmy do końca w ogóle, jak to będzie brzmiało. Po raz pierwszy takie coś każdy z nas zrobił, nie wiedzieliśmy, jak to ludzie przyjmą. I teraz mamy większą też swobodę przy tworzeniu dalszego materiału, bo po prostu nie skupiamy się na tym, jak to będzie brzmieć, tylko tworzymy to, co nam się podoba, to, co nam daje radość. No a styl, no to no jakiś tam pewnie jest, ale może jakaś mądra głowa kiedyś to określi w końcu. Nie zamykamy się w jednym gatunku. Michał już to mówił, że nie gramy jakby jednego gatunku, jednego stylu, ale słuchamy też bardzo różnej muzyki, od właśnie jakiejś spokojnej, po bardzo ciężką też, ciężki rock, czasem się zdarza, blues, chodzimy na rawę blues nawet, no, bardzo różnej muzyki słuchamy. Chociaż nic się nie wydarzy i niczego mi nie powiesz, rysujesz mi w życiu własne wzory. Po co się spieszyć z kolejnym oddechem, gdy noc zabiera dwie minuty za jedną, niczego nie zyskasz pośpiechem, niczego nie zyskasz. Mnie podwójnie, gdy przebiegasz mi boso przez duszę. Tutaj cię już nie ma, a cały czas do mnie mówisz, zmieniając wciąż kapelusze. Podwójnie już myślę nad ranem przy szklance wczorajszej herbaty. że kiedyś bez ciebie nie wstanę, bez ciebie nie wstanę. Myślę nad ranem przy szklance wczorajszej herbaty, że kiedyś bez ciebie nie wstanę, bez ciebie nie wstanę. Po co się spieszy kolejnym oddechem, gdy noc zabiera dwie minuty za jedną, niczego nie zyskasz pośpiechem, niczego nie zyskasz. W tych takich zmaganiach też traktuję utwór Dzień na przykład. Choć wiem, że tak być nie musi, to wierzę, że sensu w tym szczypta. Czy jest jakaś droga do wyjścia? Są dwie, jest Bóg i jest krypta. To mi się bardzo podoba. Chciałbym też jeszcze w tekście utworu Co z nami będzie jutro. To jest wasza wspólna muzyka. Jak śpiewaliście to, bo śpiewaliście przecież w Warszawie na tym koncercie ten utwór, ja odniosłem wrażenie, że oto tacy, przepraszam, nie obraźcie się, bo to nie jest deprecjonujące, broń Boże, co chcę powiedzieć, że oto czterech fajnie ubranych chłopaków grających w knajpie i robiących to z wielkim znawstwem i frajdą, oto zaczynają nagle śpiewać coś bardzo poważnego i publika zaczyna się powoli orientować, jak padają słowa bezmysłem traktujemy dziś, a zwłaszcza blak nie ożył, choć biały, chociaż uzyskał koronę, zostało pod twoją obronę i wiara, że minie szaleństwo. I zaczyna się robić tak dziwnie na widowni. I chyba dobrze, bo ta piosenka w sumie po części ma zmusić odbiorcę do delikatnej refleksji, do tego, by pomyślał, czy to, co robi, jest tak naprawdę tym, co powoduje u niego szczęście. Te wszystkie krzyczenia nad grobami, te wszystkie właśnie non-stop spory, non-stop szukanie dziury w całym, ta nasza zawiść, którą widzimy, zazdrość, te wszystkie efekty tej zawiści, które widzimy na co dzień, pokazują w Polsce, tak? Bo to jest, jasno wynika, że to jest tak to o naszym kraju. No to jest taka zaduma nad tym. Wzięcie oddechu i pytanie, co my z tym krajem, za który jesteśmy odpowiedzialni, sami robimy. Jak my na siebie w ogóle patrzymy przez pryzmat tych wszystkich mini wojen, które prowadzimy na co dzień. I nie ma rąk wyciągniętych w stronę przyszłych pokoleń? No tak, jak cały ten tekst właściwie, no jak sam tytuł mówi, prawda, co nami będzie jutro, no też no ja to mogę mówić za siebie tutaj, jak to odbieram. No, nie czuję się pewnie, myśląc o tym, co będzie jutro. Czuję się pewnie, ale nie przez to, co daje mi społeczeństwo, tylko przez to, co daje mi Bóg, bo tutaj znajduję spokój. Wyciągnięte ręce są z prezentami, a nie z wartościami, tymi właściwymi prezentami po prostu. Z ładunkiem optymizmu, choć pesymistycznie troszeczkę, zespół Albo i Nie. I życzę wam oczywiście, żeby wejście do studia zaowocowało kolejną płytą, którą także będziemy mogli słuchaczom zaprezentować. Dziękuję wam bardzo. Zespół Albo i Nie. Fajna nazwa, prawda? Pracują nad drugą płytą, a mam nadzieję, że będę w stanie ją Państwu zaprezentować za jakiś czas. Tymczasem mogę Państwu wysłać 7 egzemplarzy płyty Tak. Tak bowiem ta płyta się z krawatem na okładce nazywa. Płyta Tak dla tych z Państwa, którzy tym razem nie odpowiedzą prawidłowo na pytanie, ale podzielą się ze mną, tak jak sugerowali członkowie zespołu, najciekawszymi propozycjami na temat tego, jaki to gatunek muzyczny uprawia zespół albo i nie. Będzie to także, jak się Państwo zorientowali, dla nich samych pewnego rodzaju podpowiedź, ponieważ ten eksperyment muzyczny nie ma do tej pory swojej nazwy swojego gatunku, rodzaju. Także zachęcam, marcin.witan@polskieradio.pl. Ci z Państwa, którzy najfajniej zaproponują, jakiegoż to rodzaju muzykę gra zespół albo i nie, otrzymają ode mnie płytę zespołu. marcin.witan@polskieradio.pl. Zachęcam serdecznie. A na koniec utwór, o którym rozmawialiśmy na końcu, utwór pesymistyczny, optymistyczny, zdecydowanie do przemyśleń, nie tylko na dziś. Kończę tym właśnie utworem spotkanie z Państwem, zapraszając za tydzień. Co z nami będzie jutro? Pracujemy dziś, przeszłości się brzydząc i pędząc do przyszłości rozbłysłej gwiazdami z kolarzy nonsensu. Kto nas nauczy, jak być człowiekiem? Patrzeć w oczy własnej duszy, a serce nie było kalekie brakami prawdy o sobie. Blaknie orzeł, choć biały, chociaż odzyskał koronę. Zostało tylko pod twą obronę i wiara, że minie szaleństwo. Przeszłych pokoleń dla siebie mamy prezenty, procenty i ani jednego uśmiechu. Blaknie orzeł, choć biały, chociaż odzyskał koronę. Zostało tylko